Матай 10 дугаар бүлэг. Есүс 12 шавьын дуудаад тэдэнд бузар сүнснүүдийг захирах эрх мэдлийг өгсөн нь сүнснүүдийг зайлуулах бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгэхийн тулд ажээ. 12 элч нарын нэрс нь гэвэл эхлээд Петр гэгддэг Симон, түүний дүү Андрэ, Зебедийн хүү Яаков, түүний дүү Йохан, Филипп, Бартломай, Томас, татвар хураагч Матай, Алфаийн хүү Яаков, Таддай, Зелотийн Симон болон Искариотийн Есүсээс урвсан Юдас болоо. Есүс эдгээр 12-ыг явуулахдаа тэдэнд ингэж сургамжилжээ. Харь үндэстнүүдийн замаар бүү яв. Самарчуудын ямар ч хотод бүү оч. Харин Израилийн гэрийн төөрсөн хоньнууд руу оч. Та нар явахдаа тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэж тунхаглагт хүн. Өвчнийг эдгээ, үхсдийг босго, уйман өвчтөнг цэвэрл, чүтгэрийг зайлуул, үнгүйгээр авснаа үнгүйгээр өг, бүсэндээ алтач, мөнгөч, зэс ч гэсэн авч явж болохгүй. Айны богцч, хос дээлч, уталч, таягч бүү ав. Учир нь ажилч нь хоол хүнсээр хангагдах нь зохистой. Ямар ч хот тосхонд очсон тентхийн зохистой хүнийг олж мэдээд явтлаа тэндээ бай. Айл дорхтоо мэндийг нь мэд. Хэрв тэр айлч нь зохистой бол амар амгалангийн мэд чинь тэдэнд хүрэг. Хэрв зохисгүй бол амар амгалангийн мэд чинь таа нарт буцаж ирэг. Хин таа нарыг хүлээн авдаггүй. Үгийг чинь үл ойшоо хаваас тэр айлаас эсвэл хотоос гарахтаа таа нар хөлийнхэн тоосыг сэгсрэн унаг. Үнээр би таа нарт хэлий. Шүүлтийн өдөр Содом ба Гоморагийн газар нь тэр хотоос илүү тэвчмээр байх болно. Харагтун, би таа нарыг сүрэг чонон дундах хонь мэт илгээж байна. Тиймээс таа нар могой шиг хурц ухаантай тагтаа шиг гимгүй бай. Харин хүмүүсээс болгоомжил. Учир нь тэд таа нарыг шүүхэд тушааж, синагогууд дотроо таа нарыг ташуурдах болно. Таа нар тэдэнд болоод харь үндэстнүүдэд гэрчлэл болж, миний төлөө захирагчд болон хаадын өмнө хүргэгдэх болно. Тэд таа нарыг баримжлах үед яах вүлээ? Юу хэлэх вүлээ гэж бүү санаа зов. Учир нь хэлэх зүйл чинь тэр цагт таа нарт өгөгдөн. Ярагч бол таа нар бас, таа нарын дотор ярагч эцгийн чинь сүнс юм. Ахын дүүгээ, эцэг нь хүүгээ үхэлдэ тушаана. Хүүхдүүд нь эцэг эхийнхэн эсрэг босож тэднийг үхэлд хүргэнэ. Миний нэрээс болж бүгд таа нарыг үзэн ядна. Харин эцсийн хүртэл тиссэн аврагдах болно. Харин тэд таа нарыг энэ хотод хавчвал өөр хот руу зогтцгаа. Үнээр би таа нарт хэлий. Хүний хүүг ирэхээс нааш таа нар Израилийн хотуудаар явж барахгүй. Шавин багшаасаа буулны эзнээсээ дээр байдаггүй. Шавин багшийнхан адил буулны эзнийхэн адил болох нь хангалттай. Хэрв тэд гэрийн тэргүүнийг Беэлзебул хэмээн нэрлсэн бол гэрийнхнийг нь түүнээс ч илүүгээр хэлэх бус уу? Иймээс тэднээс бүү бай. Илчлэгдэхгүй байхаар далдагдсан, мэдэгдэхгүй байхаар нугдсан юм гэж байхгүй билээ. Харанхуй таа нарт юу хэлс нийгэм нь гэрэлт яар. Чихэнд чинь шивнэс нийгэм нь сонссноо дээвэр дээр тунхагал. Бие хөнөг хүмүүсээс бүү ай. Учир нь тэд сэтгэлийг хөнөөж үл чадна. Харин махан бий болоод сэтгэлийг хоёуланг нь тамд устгаж чадах түүнээс айгтун. Хоёр бор шувууг задгай зоосоор худалддаг биш үү? Эцгийн тань зөвшөөрлгүйгээр тэдний нэгэн ч газарт унахгүй. Та нарын толгой дээрх ширхэг үсийг ч нь хүртэл бүгдийг нь тоолсон байна. Инес буэ. Та нар олон бор шувуунаас ч илүү үнэтэй. Тиймээс намайг хүмүүсийн өмнө хүлээн зөвшөөрсөн хүн бүрийг би тэнгэрд хэсгийхээ өмнө мөн хүлээн зөвшөөрнө. Харин намайг хүмүүсийн өмнө үгүйсгэсэн хинийгч болов би тэнгэрд хэсгийхээ өмнө үгүйсгэн. Намайг газар дээр инг тайвныг авчирхаар ирсэн гэж бүү бод. Би инг тайвныг бас харин илд авчирхаар ирсэн юм. Би хүүг эцгийхэн эсрэг, охныг ихийхэн эсрэг, бирийг хадмийхэн эсрэг болгохоор ирсэн. Хүний дайс нь өөрийнх нь гэр бүлийнх нь болно. Эцгийгээ, эсвэл ихийгээ надаас илүү хайрладаг хүн миний хувьд зохистой нэгэн биш юм. Хүүгээ, эсвэл охноо надаас илүү хайрладаг хүн ч миний хувьд зохистой нэгэн бишээ. Загламайгаа үрээд миний хойноос дагахгүй хүн миний хувьд зохистой нэгэн биш. Амиа олгогч нь түүнийг алдах болно. Миний төлөө амиа алдсан түүнийг олох болно. Та нарыг хүлээн авсан хүн намайг хүлээн авсан хэрэг юм. Намайг хүлээн авсан хүн намайг илгээсэн түүнийг хүлээн авсан хэрэг юм. Иш үзүүлэгчийн нэрээр иш үзүүлэгчийг хүлээн авах хэн боловч иш үзүүлэгчийн шагналыг хүлээн авна. Зөвд хүнийг зөвд хүний нэрээр хүлээн авах хэн боловч зөвд хүний шагналыг хүлээн авна. Үннээр би та нарт хэлий. Эдгээр өчүүхэн хүмүүсийн нэгэнд шавийн нэрээр үү хаяг хүйтэн ус өгсөн хэн боловч шагналаа үл алдна гэв.